डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी। साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग झाग झाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग। ओ माय गॉड लग गई क्या से क्या हुआ, देखा तो कटोरा झागा तो कुआ। Bye.